This game's going with the license to poo. This game's going with the license to poo. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Thank you. W ten sposób przedstawia się mixtape DJ-ski stworzony przez Petera Krudera i Richarda Dorfmeistera. To wydawnictwo ukazało się w roku 1996 w słynnej serii DJ Kicks i właściwie kiedy rozmawiam ze znajomymi, rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się muzyką, czy to zawodowo, czy po prostu słuchają jej na potęgę, no to a propos tego mixtape'u słyszę, że jest to jeden z najbardziej znanych opublikowanych właśnie w serii DJ Kicks. A na zakończenie, drodzy Państwo, dwa zupełnie klasyczne nagrania. Thank you. programie trzecim Plastic Dreams i JD, czyli utwór, który spokojnie można określić mianem klasycznego. Na zakończenie The Chemical Brothers, zespół, który planuje opublikować nowy album, jak również w tym roku kończy 30 lat działalności. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. O szczególną uwagę na sam koniec proszę miłośników płyty Dig Your Owen Hall. W ten sposób kończyło się to wydawnictwo. Życzę dobrej nocy, mówił Michał Margański. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Minęła godzina druga. Przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszam Państwa na dwugodzinną ucztę muzyczną. Będzie to ucztę